No. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На працягу апошняга тыдня ў Беларусі былі вызваленыя тры палітзняволеныя: Александр Казулін, Сергей Парцюкевіч і Андрэй Кім. У адказ на гэты крок беларускіх уладаў Менск наведаў памочнік намесніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў у справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркель. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Падчас візіту Дэвід Меркель правёў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталлей Пяткевіч, старшынёй цэнтравыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральнікаў АБС спадаром Арэнсам і амбасадарамі Еўразвязу. Таксама спадар Меркель сустрэўся з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Адзін з іх, старшыня народнай грамады Мікола Статкевіч, заявіў: Америки есть подозрение, что в Беларуси максима некая демократизация, что на некие кроки будут зароблены по улучшению климата на выборах. А кроме того, безумовно, Америка хотела проодновить деятельность своей амбассады. И тому, когда улада отпустила политвязню, они сразу скористали эту максимость, как не жизнить напруженно всего относимо. Але подозрение на то, что выборы будут выборами, хоть у некой ступени, абсолютно марными. Улада отримала выдатные шансы, дякуючи этому визиту, поменьшить кошт на газ на наступный год. Вынікі сустрэчы не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Дэвід Меркель заявіў, што маючы адбыцца выбары ў Беларусі вельмі важныя. Калі ўлады створаць спрыяльныя умовы і кандыдаты і выбарцы змогуць прымаць удзел у выбарах, гэта будзе крокам да паляпшэння стасункаў, заявіў ён у інтерв'ю «Комсомольской правде Беларуси». Спадар Меркель отзначил, что американский бок будет сачыць за ходом выборчай кампании, за регистрацией кандидатов, за умовами их доступу до выборцев, складом выборкамов. Так само американский бок клопотится станом здоровья зняволенного Беларуси громадянина США Зельцера. И он зацікаўлены у нормальных стосунках официйного Менску с амбасадой США и обновлении яе ранейшей колькости. Спадар Меркель заявил, что американский бок после вызволения палітвязню будзе вітаць іншыя крокі афіцыйнага Менску. Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў заявіў, што візіт меў важнае значэнне. Гэта была рэакцыя таго, што калі беларускі бок пайшоў на сустрэч патрабаванням міжнароднай супольнасці, то Злучаныя Штаты на самым высокім узроўні гатовы працягваць абмяркоўваць, як ісці магчыма рухацца далей. Вельмі великое ожидание на самом деле полепшить отношения с Беларусью и убачить, что нечто начало рухаться в Беларуси. Такие великие, что навод яны не завсёды уличивают нашу рэчаісность. Есть сподевание, что выборы нечто могут изменить, а лишь ситуация не сприяя, как эти выборы называть, навод минимально демократичными прозрыстыми. А признание режима у его існуючей форме, это будет великая помылка. Тем не меньше, есть сподевание, что нечто будет меняться, и Злучаныя Штаты еще раз нагадали, что яны готовы были бы успрымать становчие кроки белорусских уладов. Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў вынікі візіту ў Менск памочніка намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвіда Меркеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўнай навіной выбарчай кампаніі на гэтым тыдні стала значнае зніжэнне цікавасці да яе з боку патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле цэнтра выбаркаму, дакументы на рэгістрацыю ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек. На папярэдніх парламенцкіх выбарах ахвочых стаць дэпутатамі на той час было амаль удвая больш – 692. Калі ж яшчэ і апазіцыйныя палітыкі вырашаць зняцца з выбараў, дык сярэдні конкурс на адно дэпутацкае месца ледзьве перавысіць два прэтэндэнты. Заглядам падзеяў тыдня наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот. Усе мае суразмоўцы пагаджаюцца. Выбары ў палату прадстаўнікоў рэзка страчваюць цікавасць. Але розныя людзі даюць рознае тлумачэнне, чаму так адбываецца. Прыкладам, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка гаворыць, што партыя магла б вылучыць значна больш прэтэндэнтаў. Але яна, як і іншая, абмежаваная адзіным спісам вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмсілаў. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына мяркуе, што сітуацыя, якая склалася, ёсць адлюстраванне цяперашняга палітычнага стану грамадства. Палітолог Юраш Чавусаў адзначае, згаданыя меркаванні ў той ці іншай ступені адпавядаюць рэчаіснасці. У адрозненне ад стратэгіі 2004 года зараз апазіцыйныя палітычныя партыі, здаецца, дамагліся таго, што апазіцыйны спіс складаецца па прынцыпе кандыдат адна акруга. У 2004 годзе была кампанія 110 плюс 110. Два кандыдаты на адной акрузе. Нашмат зменшылася колькасць вылучэнцаў ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Это значит такая вот марионеткавая псевдоапазіцыя. Яна больш беларускаму рэжыму не патрэбна. Спадар Чавусаў утвердзіць, што ёсць і больш грунтоўная прычына страты папулярнасці выбараў нават з боку ўладных структураў. Прыклад ЛДПП это просто показчик того, насколько, скажем так, страшная сама вера в то, что выборы тягнут за собой некие шансы потрапить в структуру улады. Для всех видовожно, что выборы утворились в звычайную административную процедуру, и то, кто отрымает депутатский мандат, вызначается зусім не на выборчих участках, зусім не у выборчих комиссиях, а вызначается административным шляхом. Координатор кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктор Карняенка кажа, прэтэндэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў не байкатавалі гэты этап выбарчай кампаніі. Толькі некалькі чалавек не падавалі дакументы на сваю рэгістрацыю. Ім альбо перашкаджалі ўлады, альбо яны не змаглі сабраць неабходную 1000 подпісаў у сваю падтрымку. Это происки улады, але есть и проблемы с кандидатами. Я вовле лечу, что это помылка, ну, зараз видовочная, что вылучали во все округи. Для того, как провести кампанию, треба иметь колькость сябров, там, команду, ну, человек 100. Ну, не меньше за 80, а коли 10, тут серьезно кампанию не проведешь. На наступном тыдні округовая комиссия затвердит кандидата у депутаты. Секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик расповедает. Регистрация реальная начнется где-то 26-27, в эти дни будут проходить. У нас общая такая установка, чтобы никто не был обижен, и все начали по округу, по крайней мере, в один день. Значит, окружная комиссия проверяет претендентов. И когда 100% уже готовность есть, единовременно по округу проводит регистрацию. Сустаршыня палітрада аб'яднаных дэмсілаў Анатолі Лябецька пацвярджае, што рашэнне аб далейшым удзелу альбо не ўдзелу ў выбарчай кампаніі будзе прынята, як і планавалася 31 жніўня. Відавочна, што такога некага простага рэцэпта паводзінаў не існуе. Ёсць плюсы і мінусы, і трэба ўсё ўзважваць. Тыднёвы агляд навінаў выбарчай кампаніі падрыхтаваў Владзімір Глот. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пісьменнікам Уладзімерам Арловым, якому днямі спаўняецца 55 гадоў. Крытык Міхась Тычына зрэцэнзуе кнігу пад назвай «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі вершы заўчасна памерлых паэтаў. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, які прачытае новыя вершы, прывезеныя з летняй пабыўкі ва ўшачах. Эту передачу вы пачуеце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем нашую праграму навінамі жніва. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю набліжаецца да 8 800 000 тонаў. А ў паведамленнях з месцаў гучаць скаргі на гібель механізатараў, на праблемы пры ўборцы прысядзібных участкаў. Людзі задаюць іх такое пытанне, ці ўтрымаюцца кошты на хлеб. Сітуацыю даследаваў журналіст Вячаслаў Кулік. Пачну са скаргаў, якія свабода атрымлівае гэтымі днямі ад вяскоўцаў. Прычына незадаволенасці нязжатай палоскі збажыны. Да прыкладу, у сельгаскааператыве «Іскра спадзяванняў» Пухавіцкага раёна толькі ўчора прызначылі камбайн для малацьбы на сотках. Тэлефануе Надзея Гуляка. Калгас калгасны камбайн вот учора малаціў 4000 сотка калгасным камбайнам. За 10 соток 40 тысяч. Вот Ларка учора бегая, плачу, у мені грошы нема, дайте 100 грошей. Ну, маці пазычыла Надзі Піліпова, ну вот і нажала. Дзяржаўная прапаганда ў захлёб зараз гаворыць пра тое, што атрыманы небывалы ўраджай збожжа ў Беларусі. А што вы заўважаеце на месцы? Я думаю, што это прыбольшваецца. Але як дарога ўсе, яна вон не ўся. Цела дарога варон. Кормяць варон. А які ён ўраджай, не знаю. Но мне кажется, што это вот балбатня трохі. Я не думаю, што столька. Пра скаргу Надзеі Гулякі ды іншых паведамляе начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Уладзіміру Куратніку. Ён пацвярджае ставанне ў жніве на сотках. Тлумачыць гэта. Это приусадебные участки, это огородные земли. Сейчас молотят, по-моему, уже 35%. Конечно, мы высокопроизводительные комбайны с 9-метровой жаткой туда же не загоняем. У гутарцы чиновник переконывает, что сельские господарки и приусадебные участки отрымают разом близу 9 миллионов тонн збожа. На жаль, это хлеб, добытый не без людской крови. Только в Витебской области у опошний тыдень на жневе загинули 3 человеки. Причины называет наместник начальника департамента инспекции працы Сергей Ануф. Единственное, я могу сказать, вот человек должен быть обучен, иметь квалификацию работы на данной машине. То есть это первоначальная причина. Если бы человек знал, как управлять машиной, знал все нюансы, то такого бы не случилось. Одно з пытанняў, якое таксама выклікаюць у насельніцтва вынікі жніва, ці гарантуе цяперашні ўраджай стабільнасць цэнаў на хлеб ды іншыя прадукты. Аляксандр Ярашук, былы намеснік старшыні мен аблвыканкаму, лічыць, што хлеб у Беларусі не патаннее, нават калі б ўраджай быў сёлета большы. Якраз у выпадак, калі колькасць зерня не ўплывае на цэны прадукцыі, не думаю, што трэба чакаць нейкай лепшай долі ў тых, хто марыць пра больш нізкія цэны. Наўрад ці яны будуць больш нізкія, яшчэ таму, што вы ведаеце тое, што адбываецца ў нашай эканоміцы. Размову трэба весці пра тое, што будзе падвышацца кошт прадуктаў харчавання, у тым ліку і хлеба таксама. Сказаў нашаму радыё Аляксандр Ярашук. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Давід Меркель правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю сёлета набліжаецца да 8 мільёнаў 800 тысяч тонаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і запатаў і пасля 25 снежня тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. З падрабязнасцямі Алена Струве. Як заявіў у размове з журналістамі пасол па асобых даручэннях МЗС Беларусі Павел Шыдлоўскі, які адмыслова быў накіраваны ў амерыканскі горад Петалум афіцыйна Менскам, яго перамовы з Таней ды Дэбрай і Эмануэлем Запатамі не прынеслі ніякіх вынікаў. Павел Шыдлоўскі кажа, што прыехаў у ЗША ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб азнаёміць яе амерыканскую сям'ю з прапановамі беларускага ўраду. Мы прапанавалі ёй працягваць вучобу ў Беларусі, атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, прыняць удумлівае і дарослае рашэнне адносна таго, застацца ў ЗША ці вярнуцца ў Беларусь, гаворыць дыпламат. Паводле пасла МЗС па асобых даручэннях прапановы беларускага боку, на жаль, былі адхіленыя Таняй і сям'ёй Запатаў. Гэта азначае, што дзяўчынка застаецца ў Петалуме. Сама Таня Казыра ў размове з агенцтвам Associated Press тлумачыць свае рашэнне так: «Я люблю маю беларускую радзіму і маю бабулю, аднак там у мяне цяжкае жыццё, а тут у мяне сям'я». Паводле Дэбры і Эмануэля Запатаў беларуская дзяўчынка пачала называць іх мамай і татам яшчэ падчас яе першай паездкі ў ЗША 9 гадоў таму. Таня, гэта частка нашай сям'і, мы дапаможам ёй, як бы цяжка гэта не было, упэўненая Дэбра Запата. У размове з журналістамі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту ЗША сказалі, што не могуць абмяркоўваць дэталі канкрэтнага выпадку, аднак пацвердзілі, што разам з беларускім бокам абмяркоўваюць далейшы лёс абменных праграмаў. Алена Струва перадавала апошнія навіны ў гісторыі беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца з Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Сёння скарбонка алімпійскай каманды Беларусі папоўнілася яшчэ двума медалямі, які напярэдадні ўзнагароду беларусам здабылі весляры. На дыстанцыі 500 метраў канаісты Роман Петрушенко, Вадзім Махнёў паказалі трэці час, а ў індывідуальным шматборы і мастацкай гімнастыцы Інна Жукава заваявала другое месца. Заглядам алімпійскага дня Ігар Карней. На поспех Інны Жукавай заўзятары, калі разлічвалі, то казалі пра свае спадзяванні досыць асцярожна. Пасля першых практыкаванняў Інна шла на чацвёртай пазіцыі, што ўжо лічылася добрым вынікам. Аднак у апошнім выступе са стужкамі Жукава сканцэнтравалася і на фінішы зусім нязначна саступіла расейскай спартоўцы. У гэтым відзе спаборніцтваў гімнасткі далі фору спартовай гімнастыцы, дзе пазіцыя Беларусі зусім сціплая, гаворыць майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева. У них все-таки сохранился тот стиль работы, вот они заложили фундамент именно деятельности своей. Поэтому они продолжают, ну, может быть, еще и учатся у других. Там немножко проще, потому что у нас 4 снаряда, тут, естественно, нам и сила, и все. А тут гибкость и в основном хореография, балет. И владение предметом, конечно. Завтра отбудутся заключные выступы у мастацкой гимнастики у командных спаборництвах. После двух попередних этапов Беларусь займает первое место. У трох фінальных заплывах канаістаў фартуна сёння павярнулася да беларусаў толькі аднойчы. Двойка ў складзе Рамана Петрушэнкі і Вадзіма Махнева прыйшла да фінішу трэцяй. У індывідуальных спаборніцтвах Александр Жукоўскі прыйшоў пятым, а алімпійскім чэмпіёнам Пекіну Александру і Андрэю Богдановічам да бронзавай узнагароды не хапіла літаральна некалькі тысячных секунды. Як лічыць трохразовы алімпійскі чэмпіён у веславанні Уладзімір Парфянович, гэтае дасягненне павінна дадаць папулярнасці віду спорта, які на сёння незаслужана апынуўся. Может что-нибудь такое отбудется, что побудуют маленькие наши базы, какие в наших весочках есть. Чему мы смогли это сделать? Потому что смогли оставить у всех детей, которые занимаются греблей. У всех хлопцы працуют так, ну, как потребно працовать в спорте. Как вот так працовали и футболисты наши, хоккеисты, так, я думаю, никого при радом не стояло. Выники олимпийских гульня у Пекине штаб белорусской сборной оценивая как поспяховые. Передусім, перавзыдзенае дасягненне 8-гадовай даўнасці ў Сіднеі, дзе на рахунку беларускіх спартоўцаў было 17 медалёў. Пасля срэбра Інны Жукавай у актыве беларускай каманды стала 18 узнагародаў. Белсат – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Тваё права выбару. Нагадаю, Белсат штодня ў эфіры ад 18:00 паўдня менскага часу. Лавіце Белсат на сатэлітах Астра і Сіріус. А мы на хвалях Радыё Свабода зараз падышлі да званку на свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» слухачы каментуюць расійска-грузінскі канфлікт, цікавяцца працай незалежнага тэлеканалу для Беларусі «Белсат», а таксама гавораць пра дабрабыт і заробкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Пачнем праграму водгукамі нашых слухачоў на расійска-грузінскі канфлікт. 22 жніўня Расія павінна была вывесці свае войскі з тэрыторыі Грузіі, але паводле некаторых крыніцаў не выканала гэтае абяцанне. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікалі Расію прытрымлівацца дамовы пра спыненне агню і вывесці войскі. СМС-паведамленне ад Вячаслава з Бабруйску. За 18 гадоў існавання сучаснай Расіі і трох яе прэзідэнтаў краіна развязала тры вайны. Ці не занадта гэта? Два маленькіх чалавечкі, якія кіруюць Расіяй, робяць вялікую брудную справу. Разбамбілі Грозны і ўзяліся за Грузію. Ім цесна ў межах Расіі, як калісьці Гітлеру ў межах Нямеччыны. Фінал будзе аднолькавы. На чарзе такое тэлефанаванне. Я хачу спрасіць, Белсат па какому спутніку ідзёт? Шановны слухач, незалежны тэлеканал для Беларусі Белсат транслюецца са спадарожніка Сіріус. Пазіцыя 5 градусаў на ўсход, гарызантальная палярызацыя, частата 12379 мегагерцаў. І са спадарожніка Астра-1, пазіцыя 19 градусаў на ўсход, гарызантальная палярызацыя, частата 10773 мегагерцы. Штодзённа Белсат рыхтуе 6-гадзінную праграму ад 18 да 24 гадзінаў паводле беларускага часу. Амаль 600 тысячаў чалавек у Беларусі атрымліваюць заробак, які не перавышае ў пераліку 200 даляраў США. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леонід Алфімаў. Скончым агляд такім тэлефанаваннем. Сёння ў Беларусі свята, дзень статыстыкі. Ёсць хлусня, вельмі большая хлусня, і вот статыстыка. Неяк наіўны спадар Лукашэнка узнаў, што 600 тысяч беларускага народа атрымлівае зарплату каля 200 даляраў. Хай прыедзе к сябе на радзіму ды паглядзіць, як дваюродныя сёстры працуюць дворнікамі па-простаму, мятуць вуліцу за 100 даляраў. Гэта ўсё ў дзярэўні Александрыя. Шаноўныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды. Сёння свае вершы чытае паэтка, празаік, літаратурная глядальніца Людміла Рублеўская. Паэт. Паэт сівыя лашчыць камяні. І не таму, што мала дам прыгожых. Кладзецца вецер у каменны ложак і задзімае зорныя агні. Паэт сівыя лашчыць камяні. Чытае ім абвугленыя вершы і не таму, што слухачоў няма сярод жывых. Але жывым дарма казаць пра боль. Для іх ты толькі грэшнік. Што ім паэт, апошні ён ці першы? Вар'ят не інакш, у полі галасіў, крываю сэрца аб глухія глыбы. Прыгорблены пайшоў, з сівелым німбам свяціліся пад поўні валасы, і камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся, бы кропелькі расы. Шчаслівая. Ці Цэзар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць, і сыпаць у камін сухую мяту, і ля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цэзар, ці самота. А прыйдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэсліў руны. Ён зойме ложа, крытае весонам, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушаць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цэзар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. ти знову нешто пішеш кожне вечір, і знову на вуснах відчуваєш дотик. А побач щастя со щоденним супом і поцалунком звиклим бицам груші. А ти у самотнім домі шепчеш «люби», а хто не вспомніть, не уявіть не можеш. Пальмовая неделя. Пальмовое ветвье клалося под ноги, теплый мед по ветру опьянял надеи и кричала славу для цара не Бога, и цара земного прагнула Юдея. Хто ты с горким ротом, что припал до глебы, як сухое листье губ твоя молитвы? Что ж не поспешал ты до посланца неба с пальмовой галинкой, с песнею счастливой? Хутка наши сховы переполнить зерне, пойдуть караваны у наш могутный город, и чужинцы станут тихие, як тени, а палацы быцам золотые горы. Ти ты опантаны, ти махчыма трызнеш, слов таких разумны не присніць ніколі. Вы яго заб'єце, пройдзе толькі тыдзень, тень крыжа погасить фарбы нашей волі. Шелега не варты, дым любви народной, хвали захаплення и трыска не утрымаюць. Сёння мёд і віны, а праз тыдзень воцат. На пяску хвіліну піша наша памяць. Слова адгучалі, бы сцягнула рану. Не было ў тым ранку месца для трывогі. І народ спяшаўся да галоўнай брамы. Пальмавае лісце падала пад ногі. Свои верши читала поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская. Завтра перекладчик Ян Максимюк прочитает фрагменты о повести чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнюня у эфиры «Свободы».